ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เรื่องราวของพี่ศักดิ์กันนะครับพี่ศักดิ์ปัจจุบันอายุ45ปีพี่ศักดิ์ว่ามีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไร่อ้อยแห่งหนึ่งไร่อ้อยใช่ไหมหรือว่าไร่อะไรไร่อ้อยเนาะนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับผ่านมาแล้ว17ปีและพี่ศักดิ์ตั้งชื่อเรื่องว่ากรรมอยู่มือเวรอยู่ใจเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ศักดิ์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับพี่ศักดิ์สบายดีนะ ครับสบายดีครับ โอ้ยไม่ได้ฟังเสียงพี่ศักดิ์นานเลยหลายวันเลยนะพี ่ครับพอดีติดงานพอดีทีมงานตัวติดงานเลย อ๋อติดงานไปแต่ว่าตอนนี้ว่างอ่ะนะพี่เน า ะ ว่างแล้วครับ โอเคนะครับผมเรื่องนี้ของพี่ศักดิ์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชะอำ ครับผม นะครับย้อนกลับไป17ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่ศักดิ์ครับ ครับคือตอนนั้นไปทำงานที่ที่ไร่อ้อยเนี่ยพอดีปีนั้นจะคนงานเยอะคนนั้นตั้งแต่เขารับคนงานมาเยอะมาก ครับ ประมาณเกือบ50คนนะ โ อ้แล้วทีนี้แคมป์คนงานมันเต็ม ครับ แล้วก็มี3คนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน ครับ มีตะเขียวตะหูแดงแล้วก็ตะดำ ครับ เขาจะไปนอนที่คือคนละฝั่งมันถนนจะกั้นอยู่มีถนนกั้นคือตรงนั้นจะเป็นสวนเกษตรนะที่ตะเขียวเขาทำใหม่สวนเกษตรมันจะมีคอกหมูแล้วก็คอกไก่ ครับ เขาจะไปนอนคอกหมูกับคอกไก่ทีเนี้ยเหตุเกิดคือตอนนั้นเขาจุดอ้อยอ้อยที่ว่าจุดไฟนะ คร ับ ทีเนี้ยไปจุดอ้อยกันมันต้องไปตอนกลางคืนไงมีรถไถมันก็ไถกั้นที่ละ คร ับ ก็ไปช่วยกันจุดเพื่อจะไปจุดกลางคืนปุ๊บจะตัดตอนเช้าพอดี3คนเนี้ยเขาไม่ไปนะเขาไม่ไปด้วยผู้คงก็ไปจุดกันทีเนี้ยตกมาจุดเรียบร้อยตกมาตอนเช้าตรงไอ้ถัดจากไอ้แปลงเนี้ยแปลงนี้ประมาณ40ไร ่ มันจะมีสารเจ้าที่อยู่เป็นสารไม้ฮะแล้วมันมีรังต่อทีนี้รังต่อไปทำที่เสาของสารนะ คร ับ พอดีตะดำเขาเอาไฟไปจุดที่สารรังต่อนะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ไหม้แค่รังต่อมันไหม้สารด้วยไง เอ้าเหรอ ครับเพราะว่าไฟมันลุกของจะเอาน้ำมันตัวราบใส่เลือกไอ้กระสอบนะแล้วเอาไฟจุดทีนี้มันไหม้สารแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะพอดีตัดอ้อยเสร็จผมก็เลยเดินไปดูมันเย็นนั่นแหละเพราะว่าที่จะเตรียมตัวจะขึ้นอ้อยละประมาณเกือบ6โมงแล้วคือแค่เรามองเห็นลายมือตัวเองผมเดินไปทีเนี้ยมันมีคนแก่นั่งอยู่เพราะว่าตรงศาลมันจะมีจอมปลวกอยู ่ แกนั่งอยู่คนแก่คือคนแก่ก็เหมือนคนจีนคนจีนประมาณนี้แหละแต่แกนั่งแกบอกว่าแกบอกแกเอ้าไอ้ถามมาตามานั่งทำอะไรตรงเนี้ยโอ้มาตาอยู่แถวนี้ก็บอกมันตาอยู่แถวนี้เอาแล้วตาตัวไรบอกนี่ไงดิไฟมันไม่ขาตาเนี่ยไฟไม่ขาตาผมว่าไฟไม่ขายังไงบอกมันมีคนในตานอนหลับมีคนมาเอาไฟจุดผมบอกแล้วตาไปหาหมอหรือเปล่าเนี่ยแกอะไรแกอะไรว่าเดี๋ยวหลานแกพาไปแกบอกผมก็เดินกลับเพื่อรอรถติดล้อเพื่อจะมาขึ้นอ้อยพอดีเดินกลับพอดีรถติดล้อมาคือในทีมผมประมาณ10คนเนี่ยขึ้นอ้อยพอดีก็ขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บทีเนี้ยแถวแรกไปสุดแถวที่สองแล้วแถวที่สามเนี่ยไปหน้ารถติดล้อนะมันจะส่องไปที่ศาล คร ับ คือศาลมันไม่มีแล้วนะมันเหลือแต่ต่อ ก็คือมันไหม้ไปแล้วใช่ไหมครับพี ่มันไหม้ไปแล้วไงผมก็เลยเอ้ามันอะไรดำๆนะ คร ับ ผมก็เลยเดินไปดูเดินไปดูปุ๊บให้ลูกพี่บอกลูกพี่ไอเปิดไฟสูงไว้หน่อยผมจะไปดูเดินดูที่อันนี้มันคืออะไรที่ฝันผมไปดูเนี่ยไปเจออะไรนะ อะไรพี ่ตุ๊กตา ฮะ ตุ๊กตาตายายอะ โอ้โห ตุ๊กตาตายายนะแต่นางลำนี่ไหม้หมดอะแต่ตุ๊กตาตายายอยู ่ไม่ไหม้หรอ ขา ไม่ไหม้หรอ ไม่คือเหมือนว่าไอช่วงไฟไหม้มันโค่นลงก่อนไงโค่นแล้วจินแกก็ตกมาไม่ไหม้เฉพาะขาตุ๊กตาน่ะคือไม่เฉพาะขาเพราะก็นึกขึ้นได้ว่าเออตอนเย็นปุ๊บแต่เราก็ไม่ได้ถามใครว่า ครับ มีใครมีบ้านแถวนี้มีบ้านคนเหรอพอดีก็ไปบอกเออลูกพี่ตรงนี้มันมีสารใช่ไหมเนี่ยมีตาไอ้ตุ๊กตาตายายบอกเออมีแล้วใครเอาไฟมาจุดวะเนี่ยตุ๊กพี่ยังไงอ้าวก็เลยเอาตุ๊กตามาให้ดิลูกพี่อยู่ลูกพี่อยู่โอ้โหบอกไอ้ฮาแล้วมึงใครมาที่เลนมานั่งจุดไอ้ศาลเจ้าที่เขาเนี่ยผมก็เลยเอาไปไว้ที่จอมปลวกไปวางไว้ที่จอมปลวกบอกพอดีก็ขึ้นอ้อยเบ็ด คร ับ พอดีพอตอนเช้าต่อวันต่อมาทีนี้ตังหัวแดงเนี่ยแกจะเป็นคนที่หาหนูเอากงไปดักหนูนะเอากงไปดักหนูดักบางคอนมึงเนี่ยแล้วก็วันที่แกตังหัวแดงแทนที่แกจะไปขังมันนะคือเขาจะขังมึงกงขังนะเขาไม่ขังธรรมดาคือเขาไปขังในน้ำอ่ะเขาไปแช่น้ำไปครึ่งหนึ่งแล้วขังไว้หนูอ่ะแต่ที่จะไว้บนฝั่งนะจะขังในน้ำ คร ับ ผมถามว่าตังหัวแดงทำไมเอาหนูมาขังแบบนี้มันไม่หนาวตายเลยผมบอกนั่นแหละมันจะได้สะอาดแต่บอกเนี้ย คร ับ แล้วก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปจนวันหยุดช่วงนั้นน่าจะเป็นฝนตกเยอะนะทีนี้ทำงานกันไม่ได้ก็เลยสามสหายแล้วเนี่ยเขาไปหาปลากันแต่ตาหัวแดงเนี่ยจะไปคนเดียวจะไม่ไปกับเพื่อนตาดำนะไปกับตาเขียว ที ่ตาหัวแดงไปคนเดียวเดี๋ยวก็ไปหาคือมันเป็นคันห้วยอ่ะคันห้วยทีเนี้ยเวลาน้ำมันไหลมันก็เซาะข้างคันเป็นเปิ่งเข้าไปนะเป็นรูเข้าไปเดี๋ยวก็ไปงมปลาจับปลางมปลาทีนะที่ฝันไอ้ดินน่ะดินมันถล่มลงมาทับแกดินถล่มมาทับแกแต่ไม่มีใครรู้นะแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาสองคนเนี่ยก็เลยมาบอกเขาแกว่าตังหัวแดงหายพวกผมหาตังหัวแดง3 วันนะหาทั่วเลยก็บอกว่าไปหาปลาคือแกไม่ได้เอาอุปกรณ์ไปนะแกเอาแค่ห้องไตใบเดียวเพราะแกเก่งงมปลาไงวันที่3เนี่ยปุ๊บอ้าวคือเข้าใจกันว่าแกน่าจะแอบหนีกลับบ้าน คือเพื่อนๆไม่รู้อย่างเงี้ยหรอ ครับ ไม่รู้ คือ3 วันแล้วอ่ะ โอ้ 3 วันแล้วเข้าใจว่าแกหนีกลับบ้าน ครับ ทีเนี้ยวันที่3เนี่ยพวกผมไปหาหน่อไม ้ บนคันห้วยมันจะมีต้นกอไผ่ใช่ไหมไปหาหน่อไม้กันพวกผู้หญิงพวกไอ้ลุงป้าน้าอาเนี่ยเขาไปหาหน่อไม้กันทีนี้เดินบนคันห้วยแล้วเขากำลังเก็บหน่อไม้เนี่ยปุ๊บมีผู้หญิงเขาไปเหยียบตรงไอ้คันดินน่ะทีนี้มันถล่มลงไปตรงแล้วมันตรงที่ตับตังหัวแดงโดนฝังอยู ่ มันก็ถล่มมันก็โค่นลงไปในน้ำตูมลงไปปุ๊บเห็นตังหัวแดง เอาเหรอถึงเจอร่างแกอย่างเงี้ยเหรอ ครับแต่ยังไม่ตายนะ เอ้า3 วันเนี่ยนะพี่ ไม่ตาย3 วันไม่ตายนะ เฮ้ย แต่ตัวแกขาวซีดเป็นคนแช่น้ำอ่ะคือตรงขาเนี่ยขาแกมันติดที่เลนใช่ไหมที่โคนอ่ะ ือมันดินมาฝังลงมาปุ๊บถล่มลงมาปุ๊บทีนี้ที่แกหายใจได้คืออะไรรูหนู อ๋อครับ คือแกหายใจอยู่ได้นะรูหนู ฮะ แกถึงอยู่ได้แล้วแกกินอะไรแกกินดินนั่นแหละกินดินที่อยู่ตรงนั้นแหละคือร้องคือร้องจะให้คนช่วยก็ร้องอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีรูแค่นิดเดียวรูหนู อ๋อ แล้วพวกผมพอดีมาปุ๊บเจอเอ้านี่ไงตะโกนแดงปุ๊บแต่แกซีดนะคนที่ตัวขาคนแค่น้ำนานอ่ะแล้วแกก็เพียวเพราะว่าพากันหามยกหามแบกแกไปหาแล้วแกถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือกระติกกระตังหลุดเลย ครับ ตังหัวแดงไงเหตุผลของตังหัวแดงนี่คือแกก็สติแกก็ตรงด้าทุกวันเนี้ยแล้วตะดำที่ฝันจำได้ที่เอาไปเผา ใช่จำได้ ลังต่อ จำได้ น ั่ นแหละคือขึ้นอ้อยกันเนี่ยปุ๊บมันต้องมีคนฟันคือคนจับต้นอ้อยฮะให้มันเข้าที่แน่นบนจีก อ ทีเนี้ยเดี๋ยวเอามีดไปปักตายบนต้นอ้อยมัดอ้อยอ่ะทีเนี้ยรถมันก็เคลื่อนไปทีนี้รถมันโยกรถมันเคลื่อนทำให้เราต้องถอยหลังไห ม ต้องถอยหลังมาปุ๊บแกก็เหยียบรองเท้าบูทนะแกเหยียบมีดแกเข้าที่ต้นทางซ้าย ต้นเท้า แต่มันครับมันเป็นจังหวะเดียวกันกับอะไรนะจังหวะเดียวกันกับมีคนหนึ่งคือเขาจะมีถือมีดจับอ้อยแต่มันอันใหญ ่ ประมาณช่วงแขนหนึ่งเนี่ยมีดประมาณฝ่ามือเนี่ยมีดคือจะสับต้นอ้อยประมาณ10ต้นเนี่ยสับทีเดียวขาดเลยช่วงมันโยกมาเนี่ยเขาฟันพอดีแกก็ขานี่เหยียบมีดแล ้ วขาหนึ่งก็ถลำมาโดนพอดีขาขาด โอ้ย จะนำขาขาดขาที่เลยแล้วไม่สามารถต่อได้เลยจะนำไหม ครับ แล้วทุกพี่ก็เลยถามว่าเนี่ยไปเป็นอะไรไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยคือลูกพี่ว่าแกมองหน้าแกหน้าคำคำตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตอนไปขึ้นอ้อยหน้าคำคำเหมือนมองอ่ะไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยตอนที่ลูกพี่ถามตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะ ม าไปทำอะไรมาเพราะว่าเขาห้ามเลือดแล้วก็พาไปโรงพยาบาลทีนี้หมอเขาบอกว่ามันต่อไม่ได้ขาเขาอะตรงข้อเท้าดีมันต่อไม่ได้เขาก็เลยรับสารภาพว่าเขาไปเผาเอาจอที่ศาลที่ศาลเจ้าที่ผมก็เลยถามว่าเจ้าที่ตรงไอ้ปลายไร่ที่เราเผาใช่ไหมบอกใช่เขาบอกใช่แล้วนั่นแหละตรงนั้นแหละเอ้าแล้วไปเผาต่อแล้วทำไมเผาศาล อ ะทีนี้แกทำคบไฟมันใหญ่ไง ครับ ก็กระสอบลูกหนึ่งไงกระสอบปาน อ ะมันก็ลุกท่วมเลยอ่ะแล้วสารก็ที่มันเป็นไม้สักนะมันก็ติดไฟเร็วมันแห้งๆเนี่ยก็ปึ๊บไปเลยปุ๊บแล้วจะทำอะไรจะไม่ได้ยินคือแต่ตอนแรกผมนึกว่าตายายเนี่ยเขามันโค่นลงไม่ใช่นะแต่ดำผิด เขาหรอ ครับตาดำจะถือสาร ตอนแรกเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าตาดำอาจจะทำไฟไปแล้วไฟมันลามไปที่ไหนได้ตาดำถีบสารด้วย ครับก็คือไฟมันไหม้ไงแล้วก็เอาเท้าถีบแล้วก็ล่วงไปอ่ะ ครับ แต่แทนที่จะเอาอะไรดับไม่ดับนะคือถีบแล้วก็ไหม้ตรงนั้นแหละเขาก็ถอดเอาไอ้ลังต่อไป ครับ แล้วมีเพื่อนแฟนเขานี่3คนแล้วมีคนหนึ่งคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบขโมย คร ับ คือเวลาเราไปตัดอ้อยกันเนี่ยเขาจะแอบมาที่แคมป์คนงานขโมยข้าวสารมั่งขโมยปลาที่เขาไปหากันมาเนี่ยพวกเนื้อพวกปลาเลยเนี่ยที่เขาทำเก็บไว้เนี่ยเขาชอบขโมย แล้ววันนั้นเขาขโมยแล้วเอาไปขายเอาไปขายที่ตลาดนัดแล้วพี่หวันเป็นไอ้กรรมของเขาเนี่ยเป็นไง อะไร คนอื่นเขาเป็นอยู่ที่มือหมดนะ อืม แต่กรรมที่เขาเนี่ยกรรมเขาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเขาคือใจเขาต้องจะขโมยเนี่ย โอ้ครับ แล้วผลที่เขารับก็คือมีคนมาขโมยสร้อยที่แม่เขาให้มาแต่มันไม่ได้ขโมยหรอกคือมันเป็นกระดานพื้นที่นอนกระดานนะทีเนี้ยเขาก็นอนทีเนี้ยสร้อยมันก็หย่อนลงไปในกระดานแล้วทีเนี้ยมันก็ตอนเขาลุกขึ้นอ่ะมันก็หลุดมันก็ลงใต้ถุนใช่ไหมมันลงไปใต้ถุนโดนใต้ถุนเขาก็มาโวยวายหาว่าคนมาขโมยของเขาคือคนละแวงไงเพราะว่าขโมยจากคนอื่น เออ โวยวาย พอของตัวเองหายคิดว่ามีใครมาขโมยตัวเองบ้างเออ ครับแล้วแกเสียใจไม่รู้แกเสียใจมากขนาดไหนคือเราก็ไม่รู้ว่าสร้อยมันมีค่าทางใจเกิดขนาดไหน แ กเอาไอ้สายไฟที่กำลังพ่วงมาสายไฟเนี่ยมัดขาตัวเองมัดที่ขานะแล้วมันจะอะไรเรียกร้องความสนใจไงแต่ไม่มีคนสนใจแก คร ับ คือเขาเอื้อมละอาที่แกเป็นคนแบบนี้ไงแล้วพออื่นสายไฟเนี่ยอีกข้างหนึ่งอ่ะที่สายฝั่งโน้นอ่ะมันมีไฟอยู่แต่เขายังไม่ยกคันเอาขึ้นเดี๋ยวนี้ตังหัวแดงคนที่บ้านเน ี ่ยคนที่บ้านเนี่ยไปสับคันเอายกขึ้นมันก็ช็อตคนดังฝั่งนี้อ่ะทีเนี้ยแล้วคิดดูว่าคือเราจับยังเรายังสะบัดได้นะ ครับ อันนี้คือเขามัดขาตัวเองไง โ อ้มันสะบัดมันคือทำอะไรไม่ได้นะ อ๋อใช่พี ่แล้วช่วงนั้นมันไม่มีคนอยู่เขาไปทำงานกันหมด ครับ อยู่แค่สามทหารเขานะพอดีตอนเย็นมาผมจะมีหน้าที่คอยมาดูคนงานด้วยผมก็เลยเดินมาดูคือมาดูแกไหม้ทั้งตัวแล้ว ครับ ที่ไฟช็อตเนี่ยตรงขานี่ไหม้ดำพิธีเลยเนี่ยคือกรรมของแก ครับ แล้วทุกวันนี้ตังหัวแดงก็บ้าแต่ดำก็ขาขาดพิการเรื่องนี้อาจจะไม่มีผีนะ ครับ มีที่ผมเจอก็คือรวมไปเจอแค่ตาแล้วผมก็มาถามเรื่องตา ครับ ว่าเมื่อกี้วันนั้นน่ะวันพอดีเราเผาไปติดอ้อยแล้วนะอีกวันหนึ่งที่เราจะขึ้นอ้อยเนี่ยตอนเย็นน่ะผมไปเจอตาคนหนึ่งแกโดนไอ้ไฟลวกไฟไหม้ที่ขาแกบอกว่าบ้านแกอยู่แถวนี้คือลูกพี่เขาเป็นคนที่นั่นไงผมได้ถามว่าแถวนี้ไม่มีบ้านคนไหมลูกพี่บอกว่าไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนนะเอ้าแล้วตาไอ้คนที่ผมเจอคือใครบอกยิงลองคิดดูแถวนั้นมันมีอะไรจะบอกเนี่ย ครับผม แถวนั้นมันมีอะไร ผ มเลยคิดไปคิดมามันมีแค่ฐานไง ครับ บอกโอ้โหผมไปวันนี้มาปุ๊บคิดได้นั่นโอ้โหคนลุกนะปุ๊บผมก็เลยไปทำฐานให้แก ครับโอ้โห ทำตาให้ตาน่ะตาใหญ ่ครับผมก็รู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคืออะไรเพราะว่าไปถามหัวหน้าว่าแถวนี้มีบ้านคนไหมคือตอนนั้นเนี่ยตัวของพิศักดิ์เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ไม่รู้เหมือนกัน เราก็สงสารคุณลุงเนาะคุณลุงมานั่งคุณตามานั่งคุณตามานั่งอยู่อ่ะคนเดียวอย่างเงี้ย โดนไฟไหม้ด้วยเออแล้วก็สงสารเนาะเราจะถามว่าไปหาหมอหรือยังครับอะไรเงี้ย ว่าแกจะไปหาหมอไหมจะได้บอกพวกแกพวกอะไรเขาพาไปไงแกบอกว่าหลานแกจะมาหาไปแกบอกนี ่ครับโอ้ ตาน่ะ ครับผมแต่ว่าที่พี่ศักดิ์บอกว่าไม่เจอผีเลยก็ไม่ใช่นะเพราะพี่ศักดิ์ก็เจอผีคุณตาน่ะวิญญาณเจ้าที่น่ะ เจ้าที่เนี่ย ถูกไหม คร ับ แต่ว่าตาหัวแดงกับตาดำเนี่ยก็เจอเวรกรรมของที่เขาทำไว้เพื่อเป็นการอนุไปขังไปขโมยของไปทำนู่นทำนี่ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีคืนหมดเลยนะพี่นะ ครับคือแต่ตาหัวแดงนี่จำเขาเนี่ยมันอยู่ที่มือเขาเพราะว่าเขาคือพังพรน่ะหนูพังพรเอาไปแช่น้ำอ่ะ อืม ไปแช่น้ำแช ่ ตั้งไว้ในน้ำอ่ะ ทรมานเขาอ่ะ แค่หัวแค่คอ เออครับผม เห็นแล้วผมเห็นเจ้าแก่เขาว่าเขาด่าเขาก็ไม่สนใจ ครับ ครับเรื่องก็ประมาณนี้คร ับ ได้เลยครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ศักดิ์นะ ครับ แล้วคืนนี้ เรื่องน่าจะเป็นเดือดช็อกนะ ได้เลย เดือดช็อกจะเป็นเรื่องสารเก่าก็เหงาเป็น แล้วโคตรช็อกอ่ะ เออโคตรช็อกนะสารเก่าเหงาเป็น ได้พี่ศักดิ์เอาสะดวกนะว่างเมื่อไหร่ก็ทักทายมานะพี่ ครับก็พอดีเสาร์ที่หยุดพอดี ครับผมได้เลยครับ แ ล้วรอนะ แต่เรื่องนี้มีผีแน่ เอาแล้วสิเกินไว้ขนาดนี้อย่าเกินไว้เยอะสิไม่เอาสิพอแล้วไม่เอาไม่เกินเยอะนะงั้นเดี๋ยวค่อยมาลุยกัน ครับผมครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับ ครับ ขอบคุณครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ